المرسل. المرسل المرفوع بالتابعي أو بكبار أو سقط راو قد حكوا أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر. نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسلم أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كبار وإن مشى مع حافظ يجاري وليس من شيوخه من ضعف كنهي بيع اللحم بالأصل وفا ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كثره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة والذي رآه لا مميزا لا تحتذي وقولهم عن رجل متصل وقيل بل منقاطع أو مرسل كذاك في الأرجاح كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى ما اتسم ورجل من الصحاب وأبى الصير في معنى وليجتبى وقدم رفعك الاتصال من ثقة للوقف والإرسال وقيل عكسه وقيل الأكثر وقيل قدم أحفظا والأشهر عليه لا يقداح هذا منه في أهلية الواصيل والذي يفي وإن يكن من واحد تعارض فاحكم له بالمرتضى بما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي بكر السيوطي الشافعي رحمه الله ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة والذي رآه لا مميزا لا تحت ذي جتا بي ويسو buñ gisé masal yi nga xamantene mom lañu gissone moy définition mursal wax nañ ñetti wax yi ci am légui wax nañ tamit att yi nga xamantene mom mo aju ci hadith mursal bo wax li ci gëna dëgër inshallah té moy dé li dañ koy délo manam dafa daif ci luñu d'une manière générale mu am nak ay conditions yo xamne meuf nako ci nango mu am condition bo xamantene dafa aju ci hadith bi ci jëmi bopam mu am yenen ñet conditions yo xamne dafa aju ci ana kan mom moy ki nga xamantene manam ci ki nga xamantene mom mo solo hadith bi manam mom moy ki nga xamantene mom mo def irsal bi tabi'i bobu kon lolu mom wallahi alhamdulillah minna gis nañ ko ci jotaay bi wessu légi ñu dugg ci benen masala bu ñu tuddé mursalu sahabi wama yata'allaqu bihi mursalu sahabi wama yata'allaqu bihi xam nga mursal waxon nañ né tabi'i mo koy def tabi'i mo nan yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena c'est-à-dire que kon ginnaw tabi'i bi li dess ci cyallale ab tabi'i la bo xam tane li dess ci cyallale bi tudduko mune rek yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena legi nak budi ab sahaba la radiyallahu anhum da fay am atté bo xamantene daf ko yor bu spécial motax ñu soxla masala bi ndax xam nañ ni tabi'i ñom comme gisunu sahaba yi radiyallahu ku astaghfirullah radiyallahu comme gisunu yenente bi sallallahu alayhi wasallam da fay am dog dog bu nek seen digënté lolu leerna niki nonu xam nañ ni aussi ne tabi'i lu ci ëpp dañuy déggé soit ci sahaba yi ndaw yi wala sahaba yi ci sahaba yi bu féké tabi'i bu ndaw la day budul tabi'i yu mag ye mag ñooñu ñu mag ña mag souma dañuy gis né c'est sûr que seen digënté ak sahaba bi radhiyallahu anhu dina am ku dox seen digënté parce que xam nga bo nekké xalé di mag ci dëkk nga gane aduna ci dëkk di mag nek xalé par exemple amago 15 ans li ngay tok ak mag ñi comme duñu bari donc ta sahaba yi buñ doon dund par exemple jamono joju radhiyallahu li ngay li ñi déggé ci ñom do bari parce que lool dafa logique tout simplement bo xolé rek bo nekké xalé mag ci bir dëkk bi da ngay gis né mag ñi nekk ci dëkk bi té nekk fay kilifa boudé bari wulo lo tok ak ñom wala bok mën na am né tok ngang ñom mais lu bari day fekk né yow duñ wax ak yow ñeneen lañuy waxal wala bok bon de ce qui fait que ni yow manam tay par exemple bo xolé bi nga nekk xalé bi am ay 10 ans par exemple 10 ans 15 ans imam yi nga xamantene ño nekkon ci sa dëkk pa ci sa koñ mais ci sa dëkk bo sétlu lu ci ëpp wala kilifa yi oustaz yu mag yi ngay dégg fofu ci seen dëkk da nga gis ne doonu ñu won manam yow joono won jotay yo ak ñom jotay yu bari ce qui fait que c'est logique que boy déggé ci ñom wala nga am loy fatlikou ci seeni wax wala nga diko wara netali wat manam dafa day fekk ne ci sey serigne rek ngay toxale manam do toxale ci ñu mag ñi nga xamantene ñom duñ sey serigne ñi nga xamantene jamono joju fekkon na len ñu am ay 75 ans ay jëm kaw yow souvent doy jëlé ci ñoo yow souvent ñi ngay jëlé moy ñi nga xamantene moy ñu jeune ñi ñi am na ay 30 ans 40 ans et cetera yow ñoo ñi ngay faral di jangé wala ñoo ñi ngay faral di jëlé parce que ñoo ñoo tollok yow jamono à peu près ci dila jangal ak di jëlé ci ngay jëlé ci ñoom bon même bu fekkante ne mën nga jëlé ci ñu gëna mag mais loolu du bëri ce qui fait que li ëpp ci li ngay jang ci sa aduna manam bo demon tay ba am 40 ans 50 ans nekkup sëriñ tok di jangalé li ëpp ci li nga jang dafa fekk ne jangé wuloko ci yow bi ngay gané aduna ñi amone 60 ans jëm kaw lu ci ëpp ci li nga jang dafa fekk ni wala ci 75 70 ans jëm kaw lu ëpp ci ñi nga jang fekk jangé woko ci ñooñu légui nak tabi'i yu ndaw yi lool mo leen dal par rapport sahaba yi radhiyallahu anhu motax par exemple da nga ci gis ño xamantene dañ nan gis nañu sahaba sangam waye jëlé wuñ solo wuñ ci mom dara niki non dañ nan gis nañ sahaba sangam parce que boba ay xalé lañ amuñu sax 10 ans wala 15 ans amuñu ko donc sahaba yi genn aduna wala bok dañu am ay 8 ans rek sahaba yi genn aduna et cetera radhiyallahu lolu mo len dal niki nonu tabi yi nga xamni ñom ño len mak tuti ñom dinañu solo ci sahaba yi radhiyallahu mais liñu solo ci yenen tabi yu mak yi len gëna mak ñu moy upp et cetera donc xam nañu problème bi am ci mursal bi nga xamantene moy buñu joyal bi nga xamantene mom la tabi'i di wax lolou xam nañ ko sauf que mu am benen xétu mursal bo xamantene bu exceptionnel la moy mursalu sahabi mursalu sahabi mom ab sahaba manam ku and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam buñu wax mursalu sahabi souvent day fekk mu nek sahaba bu ndaw wala leg leg mu nek sahaba bu mak bu fekkante ne sahaba bu ndaw la koku c'est logique que aussi li ëpp ci limi solo li ëpp ci limi jang ci dinem du ko jang ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que xalé la bu ñëwé par exemple ci comme boudé ci juma ji la yenenbi sallallahu alayhi wasallam nim daan ranger nit ñi xam nañ ko moy day jël mag ñi tek ci kanam jël xalé yi tek ci ginnaw et cetera parfois sax après mu dogu jël jigeen ñi tek ci ginnaw motax souvent da ngay gis su ñom ñenn sahaba ay radhiyallahu anhu bu ñuy netali ku mel ñom ibn abbas ku mel ñom anas ibn malik radhiyallahu anhu leg leg da ngay gis ñu naan julli bobu par exemple ñun ci gannaaw lañ nekkon deggu ñu won lim doon wax par exemple manam dafa am ñoo xamne ñu nekk ci kanam ñoko wax deg parce que imagine toi que ni jëm juma yentu bi sallallahu alayhi wasallam quand même medina ak nim beuri won ay julit buñ gaay de ñew di julli ci hein da ngay gis quand même ci ci gannaaw gannaaw xalé yi buñ fa nekké amna yu beuri duñ ko gis ci julli même julli yentu bi sallallahu alayhi wasallam ci kanam ak et cetera donc amna tamit yu bari yu muy wax fofu ci kanam yo xamantene ñi nekk ci gannaaw gannaaw mën nañ ko baña deg donc topal lolu ci jotay yi nga xamantene jotay xam xam yi legui nak le fait que ñuy tass ak yentou sa sam di gisante ak mom di dem diko setti ji et cetera lolu mën nañ ci jangé yenn yi motax ngay gis par exemple ku melni Anas ibn Malik radiyallahu anhu mom par exemple solo na ci yentou sallallahu alayhi wasallam lu bar mais lolu liko waralon nga xamantene limu deg directement ci yentou bi sallallahu alayhi wasallam même bu fekete du lepp comme niñ koy gis inshallah mais mom dafa dekkone ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañu dekkone muli yeen ko pendant 10 ans koku c'est logique mais ku melni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ak ku melni Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhuma ñooñu ak ay Abdullah ibn Amr ibn al-As moy abadila al-abadila al-arba moy Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Abdullah ibn Amr ibn al-As Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu ta'ala anil jami' legi ñooñu par exemple liñ déggé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bari wul xolal Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma imam as-sakhawi ci fathul mughis imam as-sakhawi rahimahullahu ta'ala neena borom xom xom yi rahmatullahi alayhi biñu konté li nga xamni mom la ibn Abbas radiyallahu anhuma wax clairement ni degina ko ci yenen tibi sallalahu alayhi wasallam ñenti hadith la ñent mune way lolu tu maranke la amna nak ñu wax ne jurum ñent la amna ñu ne fukk la amna ñu ne en tout cas eppul 20 amna ñu ne 25 la wa imam as-sakhawi rahimahullah ta'ala neena suñu serigne manam al-hafiz ibn hajar rahimahullah parce que talibi al-hafiz ibn hajar la rahimahullah imam as-sakhawi rahimahullah mom ak mune kon mono suñu serigne dajale na hadith yi nga xamantene ñom ñoy yu sahih ak yi hasan yi kesse mune yi nga xamne ibnu abbas manam mudda radhiyallahu anhu wax na clairement ni degna yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ngam mu dajale len dajale ci téré hadith yi sahih yi sunan yi masanid yi musannafat yi muwatta'at yi ajza'u yi ajza'ul hadith yi et cetera mu dajale mune dajale na ci lu upp 40 hadith way yoyu bole wu ci li nga xamantene dañ koy jox atek tew atek deg comme par exemple bu nan bu netti lo xamantene mom da ci bopam hein dañ ko defone ci kanamu yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolu par exemple bolé wuko ci mais yi nga xamné dañu dégg na yentou sallallahu alayhi wasallam né nangam mais ala kulli halin buñu comparer Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu limu solo ci ay hadith yépp suñ ko comparer té muy 1696 hadith yi nga xamantene solo nañ ko ci sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu di nga gis quand même ben gap bu mak manam différence bu mak entre xolal 40 yi environ manam même bu doon ba 100 sax lañ wax nga comparer ko ak 1696 quand même da ngay gis amna différence quand même bu mak donc kon dañuy gis ne dafa am ño xam kon sahaba yi radhiyallahu anhu parce que lool liko waral moy sayyidna abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu bi mu amé 13 ans ci la yenenbi sallallahu alayhi wasallam gennu aduna xala la donk mom limu deg andak ne dafa dekkone ak dafa manam mbok yenenbi la sallalahu alayhi wasallam andak ne cousin mom la wa moy ñom ñaar sen papa ye bokku bay ñom ñaar sen bay ño bokku bay mam ñom ñaar ño bokku ben mam Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib sayyidna Muhammad sallalahu alayhi wasallam ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib gis nga kon radiyallahu ta'ala anhum kon yantibi sallallahu alayhi wasallam kon li ibn Abbas radhiyallahu anhu jele ci mom par exemple dafa touti xolal comme par exemple ñooñu non nga xamantene ay xalé lan ñooñu ci jamono yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñom sen wala comme amna ño xamantene tamit du ne dañ nek xalé motax mais liko waral moy dañu yexatu ku melni sayyidna abu hurayra radhiyallahu anhu xol abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu wardahu wa nabihi mom mi ngi tup bi nga xamantene manam moy khaybar bi at mom nga xamne manam ñenti at manam digënté ñetti at ak ñenti at rek la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam la and ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam lim and ak yenenti sallallahu alayhi wasallam matul 4 ans 3 ans entre 3 et 4 ans la mom la and ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam motax mom ci timi bopom wax na ne limu déggé amna parti bo xamne effectivement ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lako déggé mais amna yo xamne té sahaba ay radhiyallahu anhum ñoko netali té lool day tolok lumu new 1 tiers li nga xamantene wala 2 tiers li nga xamantene mom moy limu solo limu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax donc ci kaw lolu day ñuy soxla ne am yo xamantene c'est pas parce que dañuy yexatu mais dafa fekk ne mbir mi événement bi ñom dañ ko fekki wul mo xol sayyidna abu hurayra radhiyallahu anhu par exemple mom day netti ay xew yo xamne dafa xewon ci badar mu fekki wuko donc possibilité bi li la soit yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko netti parce que fekki wuko c'est sûr fekki wul badar fekki wul uhud fekki wul khandak fekki wul yu bare fekki wuko kon mom lan nan la def bay netti yi muy netti ay sulhul hudaybiyya mi événement yu bare fekki wuko kon numu def ba netali yu bari yoy nga xamne événement yu jikee la soit yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko netali wala lan wala yenen sahaba ay radhiyallahu anhum netali ko wala lolu lañu wax mursalu sahabi legi nak lolu lay wax ne wa mursalu sahibi mursal bobu nga xamantene sahabi moko def mursalu sahabi waslun ak jokko la lol moy at bi fil asah ci li gëna wër exemple ci mursalu sahabi moy comme par exemple li nga xamantene mom la moy hadith bi nek ci buntu sahih imam al-bukhari rahmalahu ci kitab badul wahyi ci buntu bi rek juste après innamal a'mal bin niyyat bi dañu moy hadith ya aisha bi radhiyallahu anha wala bi teggu ci bobu bim nan awwalu ma budi abihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam min alwahyi ru'ya salihah fi an-nawm wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh wa hubiba ilayhi al-khala bi mujah hadith bobu nga xamantene moy 3eme hadith sahih imam al-bukhari rahmalahu imam muslim rahmalahu indinako mingi ci muwatta bu imam malik rahmalahu e mune liñu ñeuk mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam li nga xamantene mom lañ dan jikko in mom lañ ko dan jikko jox fi mu tambale moy ru'ya salih min ba'di ta'in wala min thumma tat ashhur ar-ra'a kan fi laq subh lam yahmi mom la cheikh al-hajj ma la way radhiyallahu anhu hadith bi la mom la way fof manam moy premier moy lolu moy ru'ya salih di gentu gu bax ci di na ci muy nelaw motax lumu gis rek lumu gent rek mune wakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaq as-subh lumu gent rek daanu gis ben gent lulul day dikke mbir mi day dik comme exactement melni suba gu xar manam ni suba ni beccu ndar kam li nane leer na nañ non lay leer mba wa thumma sita ashhurin ra'a kam fi laq as-subh lam yahimi lo xamne du ci defle motax lolou lañu jëkke après nak mu ne fekkon nak de nga mu beggon di wet ci wa hubiba ilayhi al-khala fa kana yakhlu bi ghar hira fa yatahannasu fihi wa huwa ta'abbudu manam ñu sopp loko won muy dem di wet ci dan beru ci gharu hira di fa dug khalwa gharu hira mu ne fa yatahannasu fihi manam dan fa def liñ nane tahannus mu wo wa ta'budu te moy jam yalla li mud raj la manam imam az-zuhri rahmalahu moko ci yok wo wa ta'budu te moy jam yalla دينغ ويتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهلي أتسترى ما نم حديث بوب نون حديث بي حديث بوب كون ميجي تي ما نم مم مرسل الصحابين لن ما يوانين مرسل الصحابين ما يا عائشة رضي الله عنها جامعنا جوج مم غاني ولون أردنا فسك دنيا خمنا يا عائشة رضي الله عنها مي غاني أردنا تي بير رسالة جي. ñi deg mom ci bir risala gi ci la gëné aduna ndax biñ koy jox yenenbi sallallahu alayhi wasallam 3-6 ans la amon bi mi dem di seyiji ci bobu medina la seyiji ñi deg 3 ans après la seyiji medina muy am 9 ans ñu tek ci yenen 9 ans muy am 18 ans Yenenbi sallallahu alayhi wasallam genn aduna Yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi genn aduna 11e ane manam kon mom bi Yenenbi sallallahu alayhi wasallam genn aduna mi am 18 ans risala gi yep duré na 23 ans kon mom bi risala gi démé ba am 6 ans mom ci la doga genn aduna 6 ans manam événement bi mu netali dem na ba am 6 ans après mom muy doga gané aduna kon mom numuy netali li ana naka la mana netali li dafa fekk né bimu koy netali radiyallahu ta'ala anha wardaha waja'ala a'aliyal firdaws maswaha wa ma'waha wa 'anna biha dafa dañ ko netale legui nak possibilité yi bari na soit bi mu nekké xalé papa moko netale sayyidna abakar radhiyallahu anhu wala yaayam ñom wala ñom rek kenn ci ñom wala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bopam netale ko mais lu ci mënti xew mursal la mursalu sahabi moy mom fekke wul mbir mi dañ ko netale lol tax mën na nek na mursal la wa manam motax li ñuy tudde ne motax yi borom xoxo rahmatullahi alayhi tudde mbir mi ne diko wax mursalu sahabi motax mu ne waslun ak jokkola fil asah ci li gëna wër ndax lool mom moy li nga xamantene mom moy li gëna wër amna nak ño xamantene ci borom xoxo hadisi rahmatullahi alayhim wax nañ ne gënu ta wër moy ku melni al imam abu ishaq al israini rahimahullah mom dafa wax ne mom ak yenn amna ñeneen tamit ci usuliyuna ñom usuliyuna rahtalane ne defu ko laye manam daf ni la yuhtajju bihi ken du ko laye bon legi li nga xamantene mom motax nak ñukoy lay manam hadith bi li tax ñi nga xamantene ñom manam ñom borom xoxami rahmatullah alayhim diko lay moy ne sahaba yi radiyallahu anhum c'est sûr que buñu déggé dara bu tax li tax ñu naan mursalu sahabi c'est parce que souvent manam ñom de toute façon luñu mënti dégg ci sahaba na ñom lañ ko déggé té sahaba yi ñom ñep dañoo mandu comme niñ ko xam non lañ koy gissé inshallah ci buntu bi nga xamantene ci sahaba yi lañ wax radiyallahu anhum kon soit dako degge ci sahaba mu melni mom wala ñu degge ko ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam te lol boba dut dotu ci amati ndax ñom ñepp manu wala ñu meuna amna benen possibilité moy ñu degge ko ci tabi'i yu makki parce que ñom kum ay sahaba ñu daanam ñom ak tabi'i wala ñom en tout cas ci tabi'i yu makki mais dañu sétlu ne buñu ko soloé ci tabi'i yu makki ñom dañ koy faral di préciser comme nak dañuy préciser sa yuñ soloé ci tabi'i yu makki dañuy préciser bu boba dañuy daldi japp affaire bi dañuy daldi lan dañuy daldi japp li nga xamantene mom moy hadith bobu lolou mom motax leunt bi ci meuna am moy ne xeyna mom dako degge ci keneen kudul sahaba manam ne ci tabe lay ko jele bu boba tontu bi mom moy lolou moy ne ñom liñuy jëlé ci tabi'i bari wul té buñu jëlé ci tabi'i dañuy préciser ni tabi'i sangam momo netalé comme li Ibn Abbas radhiyallahu anhu di def souvent boko sétlo bu wax nan Ka'ba al-Ahbar momo netalé et cetera motax Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ci bimi sharh al-muhadhab al-majmu' مونه اما مرسل الصحابي فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور اصحابنا انه حجه واطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بان المرسل ليس بحجه على الاحتجاج به وادخاله في الصحيح وفي صحيحي البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى مونه اما مرسل الصحابي مم ليغا خامتني موي واخ جيغا خامتني موي لي وير te siiw bi nga xamantene mom la lu upp ci ñi suñu gañi manam Shafi'i rahmatullah manam ak ñeneen tam de façon andal mom moy ne hujja la layla te loolu la borom xam xam hadith yi nga xamantene ñoonam dañuy chartal ci hadith bu wër manam ño teural chart yoy non ñom ne mursal du lay ñom ñepp daño deugural ne hadith sahaba hadith mom bure mursalu sahabi mom hadith bobu day daal di wer manam kon ak joklo at ak joklo la de toute façon ak joklo daf ca am motax ñu diko duggal ci hadith bu wer ndax joklo gogo am bo dewe ci ñaar fexé bukhari ak muslim nak lool da nga ci gis loolul jeex ci hadith yi comme par exemple biñ la jox sank hadith aisha radhiyallahu anha biñ la jox hadith ibn abbas radhiyallahu anhu nga xamantene lim dege ci nabi sallallahu alayhi wasallam taxuko bari and ak lolou yep manam limu netali deg te fek dako degge ci yentibi sallallahu alayhi wasallam taxuko bari and ak lolou yep da ngay gis ne daf koy utiliser Abu Ishaq al-Isfarayni ni nak rahimahullah comme ni lako waxe mom daf ni la yahtaju bihi manam la yahtaju bi mursal as-sahabi wa hukmuhu hukmu mursal ghayrihi illa an yatabayyana annahu la yursilu ma sama'ahu min an-nabi sallallahu alayhi wasallam aw sahabiyyin munay li annahum qad yarawuna an ghayri sahabi kon imam abu ishaq al-isfarayni rahimahullah dafni defu laye ci musal sahabi ndax lan munay atte mok yenen mursali ñoyam sauf mu leer ne mu birne sahaba bobu buy def murs irsal manam di def irsal di def manam du ko def ludul ci lo xamanteni da ko degge ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wala bok ci benen sahaba ndax ñom duñu solo ludul ndax ñom dañuy solo ci ñeneen ñu lu sahaba waye ton leunt bobu tontu won nañ la ci de toute façon li gëna wone ne mursalu sahabi mom comme l'imam As-Suyuti rahimahullah wax fi moy waslun fil asah te dañ koy laye kon ndax dafa jokk ci li gëna deugar moy li nga xamantene mom la al-imam al-khatib al-baghdadi indi ci al-kifaya tirum bobu rahimahullah al-kifayat fi usul ilm ar-riwaya mune mu indi ko ci isnad bo xam daf ko yob ci bara ibn azib al-bara ibn azib radiyallahu anhu sahabi bu mag bobu radiyallahu anhu mune laysa kulluna sami'a haditha rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kanat lana bay'atun wa ashghal wa kana an-nasu lam yakunu yakzibuna yawma idhin fayuhaddithu ash-shahid al-gha'ib mune ñun ñepp nak duna ñun ñepp dañ doon deg hadithu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax ñun dañ daan am ay mbir yo xamantene mo daan tax ba daanu ñu mëna tew am ay mbir yo xamantene moñ daan soxlaal ay yitté motax nit ñi doonu ñu won nek di wax lu dul deug jamono jojja motax ki tew rek manam day netali ki nga xamantene mom moy ki tewut ki tew day netali ki nga xamantene mom moy ki tewut niki nonu tamit li nga xamantene mom lañ solo ba ci sayyidna mom la solo tam mom ci bopam imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah ci haditham bobu mu solo ba ci cyallale gu wer ba ci sayyidna anas ibn malik radiyallahu anhu muné laysa kullu ma nuhaddithukum an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sami'nahu minhu walakin haddathana ashabuna wa nahnu qawmun la yakdhibu ba'dhum ba'dha dune lepp lo xamantene mom lañ leen di netali jeeliko ci ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam ni deg dañ ko degi ci mom waye ñun ñiñ daan andal manam sahaba yi ñom ñoñuy netali te ñun ay nit lañ ño xamantene duñu wax manam kenn ci manam duñuy di comme ni liko wolof di wax la duñuy fenante wala duñuy di fenante manam kenn du wax fekk di wax lo xamantene sa morom lo xamantene du deug dal kon lool mom moy kon mursalu sahibi waslun fil asah munak sami'in fi kufrihi thumma tadah kasami'in kim aji deg fi kufrihi ci jamono kefira thumma tadah top mu bir mu leer islamuhu akuk l'islamam ba'da wafatin ginnaw bamu genné aduna manam comme at-tanukhi biñ la wax rahmahullah nga xamantene Herakl mom la dan yoni mom la yoni won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolou mu deg ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ginnaw gi yenenbi sallallahu alayhi wasallam genn aduna mom muy dogu tup denga hein mom muy dogu tup koku après mu biral ak islamam vraiment nek julit lolou muy netali diko te mu degge won ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolou tamit ak jokk lolou ndax mom ci bopam moko degge won te dinañ ci ñew inshallah ci niñu nango manam ñan lañu mëna nango seen wax ak ñan lañ ci dul manam ak ñan lañ dul nango seen wax lolou buñ ci yexse inshallah taala dinañ ko dinañ ko gëna leral inshallah man taqbalu riwayatuhu wa man turaddu bu ñëxé ci buntu bobu dinañ léral ni yéfer inshallah mom bu tuubé dañu daal mëna nangu waxam bu féké lamu dégg mëng ko dégg won ci jamono kiffer ga waaye bu tuubé ba mando rek dañu daal mëna nangu waxam comme niñ ko gissé won ci jotaay yu wéxu ci waxu kan biñuy giss mawquf ci waxu sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wala mawqufun muttasil wa muttasilun mawquf ala kulli halan legi kon koku mursalu sahabi yangi deg manam kon ki nga xamantene mom du sahaba ab tabi'i la du sahaba ndax sahaba dafa bok ci condition yi moy jamono ji ngay gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam fek nga nek julit daf ci bok ci condition yi jamono ji ngay nek and manam ji ngay dajje ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu fek la nga nek julit comme nak du won julit motax kenn du ko tudde sahaba koku kenn du ko tudde sahaba comme at-tanukhi bobu rahmalahu kenn du ko tudde sahaba waye nak hein limu deg lolu tamit dafa nek lo xamantene lu jokk lolu motax mu nek sami'in kim aji deg fi kufrihi ci jamono kifiram summa top ittadah mu bir islamuhu ak l'islamam ba'da ginna wafatin gennuk aduna ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune wallazi sahaba bi nga xamne nak raahu gis na yenenbi sallallahu alayhi wasallam la mumayizan waye nak nekut ko xamantene ali ragne la mom du dug taxta ci ronuk zi bi lepp até sahaba bo xamantene mom jamono bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam di mom ku melni Muhammad ibn Abbakar radiyallahu anhu nga xamantene mom ci hajjatul wadaa at bobu ci man hajjatul wadaa ci la gane aduna mom par exemple sahaba lañ koy bolé waye kenn duko duggal hein ci lan ndax at bi mujju bi yeen 360 genné aduna mom ci la gane aduna kon kenn duko duggal lan kenn duko mom mursalam dañ koy duggal ci du duggu ci até ronok até bi nga xamne mom lañ jox mursalu sahabi bi wala bok comme tabi'i bi nga xamne mom jamono bi mi dégg yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wax bobu kiffer la après mu tup ginnaw bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam genné aduna mu netali wat kokku du ci duggu ku melni Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khayyar radiyallahu anhu mom tamit ci waxu lenn ci borom xoxo rahmatullah alayhi mom ken du ko ci duggal tamit ndax lan motax ken du len duggal ci li parce que ñi ay sahaba lañ ci atté comme Abbad ibn Tamim mom tamit comme ni nga xamne non lañ ko gissewon ci hadith bi nga xamantene mom moy hadithu Abdullah mom bi hadith bobu mu jele won ci Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu anhuma bim jele ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moy bim nan la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajra riha shukiya ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam rajul ladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'an fi as-salati qala la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajra riha hadith bobu biñ ko gisé Abbad ibn Tamim moko jëlé ci ndijaayam mom Abdullah ibn ibn Zayd ibn Asim radiyallahu anhu manam Abbad ibn Tamim radiyallahu anhu mom sahaba la manam ci waxu ñen ci borom mais manam comme li al-Hafs ibn Hajar rahimahullah sahaba la ci atté manam ndax sahaba la effectivement mais buñuy budé ci walu xam xam hadith dañ koy considérer comme tabi'i parce que moy ñi nga xamantene ñom biñu nekké xalé jotuñu xamé ay 2 ans lañu amé ké 3 ans manam gis nañu yénebi sallallahu alayhi wasallam jotay ñew yénebi sallallahu alayhi wasallam téyénaléen ñu and ak mom et cetera walay wala mé ñom gisunu yénebi sallallahu alayhi wasallam manam xamé wuñu wala déggé wuñ ci mom dara ñoñu ñom atté tabi'i lañu yor ci motax seen mursal comme mursalu tabi'i lañu parce que li ëpp ci li nga xamné mom lañuy solo ci tabi'i lañ koy jëlé manam lu ëpp ci liñuy solo ci tabi'i lañ ci lañ koy jëlé lolu mom motax le fait que ki rot ci tialale gi buñu defé irsal buñu defé irsal ki rot ci tialale gi baña nekup sahaba day daali commencer deuguer day daali commencer deuguer motax li gëna wor moy ñu jël leen yobul leen ci parce que day fekk sahaba yu mat yi nga xamne déggé won nañ ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam lu ci ëpp genn nañ dañuy genn aduna ñom buñu maggé ñom buñu maggé ba wara nek ñi nga xamne dañuy jàngalé hadith di yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom day fekk ëpp ci sahaba yi radiyallahu anhu ñu daan and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam gën nañu aduna légui sahaba yi ndaw yi ñoo fi dess tek boba wala bok luñu wara dégg de ce fait sahaba yi ndaw yi bo xolé après sahaba yu maggi manam parce que dañuy xamné sahaba yi ñun ju bari dañoo gën aduna ci 50 ans yi rek 50 ans rek ginnaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu ci bari dañoo gën aduna wala motax lolu dañuy lolu kon dafa nek lo xam dafa remarquable wala ñu ci ëpp fuf sax xana dañu genn aduna ci jamono jojo mom as-sakhawi rahimahullahu ta'ala ci fathul mughis neena maratibul mursali manam mursali ay maratib la ay martaba lañ bi ci gëna kawé moy mursalu sahabi bo xamantene mom limu dégg ci nabi sallallahu alayhi wasallam bari na après sahaba bo xamantene mursalu sahaba bo xamantene mom gis na yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais nek mak et cetera mais limu deg manam mais lol rek mo sax waya saxul ni deg na ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam après muhadaram bi muhadaram moy ko xamantene mak la jamono sahaba jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam nekku na julit gemul nako di julli di deg manam nek julit mais musul gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam musul tasek mom après ki nga xamantene mom moy ñi benen mursal bi ci gëna tegg moy ñi nga xamne ñoy ñu sax moy tabi'i yu mak yi nga xamantene dañu mëna mokal lu bari li ñi tak dafa bari comme Sa'id ibn Musayyib rahimahullah après nak mu tek ci ko xamantene manam moy tabi'i yo xamantene ñom buñuy tabi'i mo niveau bu diggu doomu bi lañ tollu yogu ñu ci ñu mag ñi man nañu mokal mais dañuy faral di am rigueur ci seen serigne kan lañuy jëlé ñooñu ku melni imam ash-sha'bi ak imam mujahid rahmatullah alayhi après nak ñu ci dess nak ñom ñoo ci teggu ñi nga xamantene ñom ay tabi'i yu mag lañ pourtant manam ñu diggu doomu manam ñu mag lañ pourtant mais ñom dañuy solo ci n'importe qui manam dañuy solo ci n'importe qui mom moy ku melne imam sayyiduna al-hasan al-basri radiyallahu anhu tam non la mom ñom kon ñoñu ñom ñoo ci tegg kon martaba yi lool la après nak ñi ci dess doga ñew voilà al-sheikh ahmed shakir rahimahullah fini dafa wax ne manam dafa indi danaka resume liñ jottona gis depuis jotay bi wessu ba legi mu ne en tout cas bal fini mu ne al hadith al mursal huwa ma rawahu at-tabi'i saghiran aw kabiran an an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa lam yadhkur man hadathahu bihi mu ne hadith al mursal moy hadith bo xamantene tabi'i dako solo mo xam ko khatabe bu mak la wala bu ndaw manam bu ndaw la wala bu mak mu jele ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam te tudul ana kan mom moy ki nga xamantene mom moko netali hadith bi wa kadhalika ma rawahu man ra'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam walakinahu kana ghayra mumayyizin hina ru'ya ka muhammad ibn abi bakr as-siddiq fa innahu wa in kana yadkhulu fi ta'rif as-sahabi illa anna riwayatahu mursala muna wa niki nono tamit ko xamantene dafa solo manam bepp hadith bo xamantene kiko solo dafa gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye nak jamono jëm koy gis nekul won ku ragné comme sayyidna muhammad ibn abakar radiyallahu anhuma mom bu fekente ne donte duguna ci ni ñi xamewé sahaba manam duguna ci sauf que limu solo manam mursal la mom limu solo ñent bi sallallahu alayhi wasallam mursal la munaw amma man sami'a min an-nabi sallallahu alayhi wasallam shay'an qabla islamihi thumma aslama ba'da wafati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam katanu khi rasul hiraql wa قيل رسول قيصر فإنه وإن كان تابعيا إلا أن حديثه موصول ليس بمرسل لأن العبرة في كل هذا بالرواية أعني أن هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدرك الرواية وإن كان غير عدل حين التحمل ولكنه صار عدلا حين الأداء مانام ندال كيغا خامتيني موم ديغنا سي يننتي بي صلى الله عليه وسلم دار الا تا موي نيك جوليت ginnaw gum daadi tuub nek julit ginnaw gennuk adna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam comme at-tanuhi nga xamantene mom rahimahullah nga xamantene hiraql mom la daan yoni mom la yoni won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo daan dox digeunte mak yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala bok amna ñu ne qaysar la mom la daan mom en fait qaysar ak hiraql ay bour lañ Qaysar mo nekone fele ci Perse Hiraql mo nekone fele ci Rum moy l'empire Perse ak l'empire Byzantin voilà legui mu nekone at-tanuhi bobu bem bu fekente ne rahmalallah mom tabi'i la sauf que limu deg limi net li jele ko ci Nabi sallallahu alayhi wasallam manam mawsul la manam dafa jokkolo nekul lo xamne mursal la ndax lan ndax liñuy bayyi xel ci mbir mi moy riwaya bi moy nimuy solowe manam mune lima ci nam moy ne li nga xamantene dako solo degi ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam jamono ba pare fek mom munon na xam bu bax liñuy wax mënon nako comprendre diko deg diko japp même bu fekente ne jamono ji mi jël hadith bi bim koy jël bim koy jang manam bim koy deg jamono joju nekul won ko mandu kuñu meuna jël hadith waxam waye jamono ji nga xamantene mi ngi koy jangale ding ko diko netali wat jamono joju da fek nako mu nek ko mandu manam ndax nek na julit ba mandu nek yor ji koy julit mune wa amma ghayrul mumayyiz hina ru'yata fa innahu lam yakun ahlan litahammul fa riwayatuhu haqiqatuha annaha an ghayri an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa kanat li dhalika mursala hada huwa as-sahih fi dhalika kullih mun amma ndal ki nga xamantene mom nekul kuy ragne jamono ji mi gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam koku jamono joju kon nekul won ko xamantene dina meuna tey dina meuna jelu hadith dana ko meuna jang dana ko meuna xam dana ko meuna tak dana ko meuna tey kon riwaya yimi def manam solo limi solo deug sik nekul ci ne kon dako jël ci kenen lako deg ci kudul yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolou mom motax mu nek lo xamne mursala la en realite mu ne li mom moy li wer ci li lepp non en realite problème bi nu ne ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam du lolou problème bi moy le fait que xam nga cheikh ahmed shakir rahimahullah lim wax moy dane c'est parce que kokou sik nekul ci ne limu degé wuko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam problème bi nekul fof problème bi moy est ce que ci sahaba la ko degi wala dit radiyallahu anhu fofu la problème bi nek moy ne il se peut que moy comme que mom xalé la won manam kon li ëpp ci ñimi déggé moy tabi'i le ëpp li mu solo wé ci kaw lolu kon day daal le fait que parce que bu doon problème ci sahaba rek la lolu amul problème motax sahaba parce que comme niñ ko gissé motax mursalu sahabi amul problème parce que mursalu sahabi li tax amul problème moy né mom ci sahaba yenen sahaba yi ñokoy netali liñ déggé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam té comme ab sahaba rek karot sahaba le fait que ma ñak xam moy kan koku amul problème parce que lan la parce que sahaba bobu wirna manam parce que li ëpp solo moy ndax wax ji deugërna ndax mën na assurer wu ni wax ji ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam du joggé légui su fekkenté né tabi'i bu ndaw bi ni sahaba bu ndaw bi radhiyallahu anhum ñi ñu ndaw ñi nga xamantene ñom biñi ñom déggé wuñ dara ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam jappi wuñ dara ci mom mokkel wuñ dara ci mom lolou problème bi duné liñu déggé dafa fekk ni déggé wuñ liñu netali déggé wuñ ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam du lolou moy problème bi moy dafa fekk ni li ëpp ci seen sëriñ yi manam li ëpp ci ñi déggé di jangé ci ñom hadith ay tabi'i lañu yu mag problème bi fofu la nek té tabi'i yoyu mën na ci am bu fekkenté dañ leena rotal mën na nek ñu mandu mën nañu baña neñu mandu bu boba comme mën nañ leena xam comme mën nañ leen baña xam loolu mom motax mursal bi di am problème fofu la problème bi nek waaw loolu lu baye xel lu mata baye xel la mune li mo wër ci li lepp mune wa zahaba ba'dhum ila anna al mursal inma huwa ar riwayat at-tabi'i al-kabir faqat ka sa'id ibn musayyib wa ghayrihi wa amma riwayat at-tabi'i as-saghir ka az-zuhri wa nahwa fa innaha 'indahu la tadkhulu fi al-mursal bal hiya min bab al-munqati' li anna akthara riwayat as-sighar at-tabi'in 'an kibarihim mune amna mbolo ño xamantene manam amna ño xamantene par exemple dañ ne mursal du moy li nga xamantene moy li tabi manam li nga xamne mom la ay tabi bu mak solo kesse manam du tabi bu mak rek solo comme sa'id ibn musayyib rahimahullah ak ñu mel ñom comme ñi ñu tuddul mune am riwaya nga xamantene mom la tabi yu ndaw yi solo comme zuhri rahimahullah ak ñu mel ñom lolu kenn duko duggal ci mursal waaw lolu day dugg ci buntu al munqati' manam lu dok ndax li upp ci riwaya tabi'i yu ndaw yi dañ koy jëlé ci tabi'i yu mag yi rek kon gis nga ni ñi ñom ñi japp li en réalité lool mo motax ñom pour ñom d'autre façon mursal motax dañ koy jël parce que comme tabi'i yu mag yi la kon ñom mursal dañ koy jël waye imam ash-shafi'i radhiyallahu anhu ak wa xam xam hadisi gis nga ñom mursal pour ñu jël ko déjà il faut que tabi'i bi nek tabi'i bu mag kon ñom d'autre façon kon ñom même and ak lolu sax ñom dañ nan gaay ci dess même and ak sen définition bobu nonu ñun day dañuy manam dañuy teureul condition yi ci dess manam yenen ñaari condition yi nga xamne mo aju ci nit ki ak benen condition bi nga xamne mom mo aju ci hadith bi mun wa atlaq ba'dhum al-mursal ala kulli ma saqata minhu rawin aw akthar min rawin واشتهر هذا عند الاصوليين والفقهاء وهو اختلاف في الاصطلاح فقط من امنا نين ньо خامتاني دانيو جويال باتو مرسل تي ليپ لو خامتاني امنا اب راوي مانام كو خامتاني كو سولو حديث لا كو خامتاني ولا لوكو اوب كو خامتاني دا فروت مانام تي كاو لولو مانام لول ناك سيونا تي اصوليوني بروخوم اصولي اك بروخوم فقهي رحمه الله عليهم té loolu nak mu né wouté rek la ci istilah manam ci façon ci jargon technique ci façon ni ngay waxé loolu rek la mu né war rajih 'inda al-ulama wal-mukhtar anna al-mursal a'ni 'ala at-ta'rif al-awwal laysa bihujjatin li'annahu hudhifa minhu rawin ghayru ma'ruf wa qad yakunu ghayru thiqah wal-'ibrat fi ar-riwayat bis-thiqati wal-yaqin wa la hujjata fi al-majhul mu né li note nak ci borom xam xam yi té mom moy liñu tan moy né mursal manam lim mune ma ngi ci nam ci définition bu jëk bi té mom moy lepp lu tabi'i rek solo wax né yentibi sallallahu alayhi wasallam manam lool la mo xam tabi'i bu mag la wala bu ndaw mune mursal dal du lay ndax la ndax sik nekul ci né dañoo am ku ñu dindi ci ñi solo mbir mi ko xamné xamuñu ko ci ñu solo hadith ko xamné xamuñu ko té koku mën na comme xamuñu ko mën na nek ku wuur mën na baña nek ku wuur aussi kon nak té li tax ñuy nangu ab hadith diko mëna lay moy né fekk ki ñi jëlé hadith bi dafa nek ko xamné woorna mënef na sukkandiko ci mom ci té lool dafa wara nek lu leer waye ko xamné xamuñu ko mom mëne fu ta sukkandiko ci ay waxam wa dhahaba ba'dhum ila al-ihtijaj bil mursal mutlaqan wa ba'dhum ila al-ihtijaj bihi inna tadad bi hadith al-musnad wa hadha ghayru jayyid li anna al-musnad in kana sahihan fa huwa al-hujja وإن كان ضعيفا فلا حجة فيه أو تدد بمرسل آخر أو بقول صحابين أو بقول الجمهور أو بالقياس أو بالقياس من أمنا نيو خامتنا دانيو دم ن مرسل مانام دانيو جاب ن مرسل منيف نكو لاي تي لونو جيال أم نيو خامتنا دانيو جاب ن مرسل منيف نكو لاي سو فكنتنا dafa am benen musnad bo xamantene da ko deugereut muna waye lolou xam ngeen ni baxut lolou barul ndax musnad bu fekenteene werna mom ci bopam day nek lay bu fekenteene dafa daif ken du ko laye manam xam nga gis nga li masal bi leralon nañ ko wallahi alhamdulillah ci jotay bi wessu ala kulli halin li nga xamantene manam mom la manam moy ne benen musnad buñ waxé ne benen musnad da ko deugural manam moy musnad bo xamantene dafa am au moins li tax moy soit day sahih soit da fay daif mais du'uf gi tamit deugurut liko ñak moy comme li wax li su'i hifdhin aw irsalin aw jahalatin li su'i hifdhin aw irsal aw jahal كم ضعفا لسوء الحفظ او ارسال او جهاله او تدليس فوالا ولا تدليس كون لولو موم ليرون نا دو تو فاصون مانام سبحان ربي لو ييمي لا والله لو ييمي لا مانام ني موجي ني دي داجي واخو ني جيك ني دا فا ييمي والله سبحان الله wallahi surtout du ñu muju ñepp mais surtout ñi nga xamantene dañu bok ci courant wu de penser bi nga xamantene mom la ñom Ibnu Taymiyyah ñom indi nga xamantene dañuy bari lu ñuy dajji waaw ñom lu gaay wax rek ñu dajji xolal fi limu wax manam noone li lolu de toute façon mais andak ne borox xam yi rahmatullah alayhim préciser won na mbir mi mu leer nañ auparavant leral wax nañ ni ñom problème moy buñ né musnad mo deugëral hadith bi tek djublu wuñ ci né budul won musnad bi du deugër dedet manam hadith bi ci bopom mursal bi ci bopom moy nek sahihun li xeyri ci waye njariñ gi moy bu fekente né mo anda ta'arud manam bu fekente opposition dafa am wala mu am contradiction par rapport ak benen hadith bo xamantene mursal la ñu xamne kon bi mo deugur du be wala bok mu am contradiction par rapport ak benen hadith bo xamne musnad la ñom ñaar ñi mursal bi day ñew di deugural musnad bi ci dess bi ko deugural mom su ko defé mu am doole par rapport ak benen hadith bele lool manam loolu la mais subhana rabbi mom dafa balayer lepp en un revers de main mune li day lolu baxul manam mune lolu dara lolu baxul ala kulli hal tontu nagn ko mune wala bok am mursal benen mursal bo xamantene mom moko jappale manam mom moko dolel wala bok waxu sahaba ñew dolal ko wala bok waxu jumhur ulama manam li upp ci borom xam rahmatullah ñew dolal ko wala bok qiyas ñew dolal ko muna wa kullu hadhihi aqwalun da'ifatun 'inda al-muhaqqiqina muna way wax yi yep nak daño doyali faf ñi nga xamne deug ñoo set mas'ala bi bu xootul ko mais kan na joxe exemple xam nga ñom li seen problème deug te lu mata bayyi xel la lolu moy problème ñom Ibn Taymiyyah ak Ibn Qayyim moy surtout ñom ñaar ñi surtout ñom moy problème Muhammad ibn Abdul Wahhab moy problème ki ñom Cheikh Ahmed Shakir ak mbolam ñi nga xamantene ñom ñoy yor genre courant bobu genre gisinu yoy manam ci aqida dal lama leerul ne Cheikh Ahmed Shakir dafa top waxu ñi nga xamantene ñom ñoy wa num tudati gaay ñom Ibn Taymiyyah ak gaay lool mom déssena ma leer ndax dafa leen top ci aqida wala dit mais ci façon gis gis yu bare bare effectivement dafa leena top manam dañoo bok ni ñi gisse bo xolé ni mi waxe motax selulo expression ni mi waxe même ni mi waxe mom la ñom Ibn Taymiyyah di wax manam da ngay gis ne mom la ñom Ibn Qayyim di waxe mom Wahhabidi ñom non lañuy waxe ñom bok na ci seen defo yi gëna mak moy buñu démé ci benn mbir mo xamné ñom rek ko wax dañ nan ñi muhaqqiqo ne li lañ wax mais lo xamné ñom rek ko wax dé dañ nan waaw ñi nga xamantene deug deug ñoy borom xoxo yu makki li lañ wax wala borom xoxo xam ne nañ té tay bo doon wër borom xam xam bu wax précisément ñom li ñu wax doko gis wala dafa rar wala bari wul tellement daño rar ñu mëne muhaqqiqo ne na tuddu turu muhaqqiqo ne yoy mu wax li nga xamantene mom la Imam As-Suyuti rahimahullah indi segg ko ci waxu borom xam xam hadisi li moy deug amma mom limu wax mune amna ci ñom ñu wax xol subhanallah mune ba'dhum lenn ci ñom neenañ mais mu melni kenn nit la wala ñaar wala ñatt wala bari wuñ lepp souci moy xam nga ñom manam Ibn Taymiyyah daf koy faral di def lu bare bare nak day faral di wax nan par exemple salaf yep deppou nañ ci nangam li moy waxu salaf yi motax wahabi di ngay deglu yox la wa salaf salih li lañ dan wax wa salaf salih ni lañ melon li lañ dan doxal li lañ bo len waxe ban salaf dañ da ngay gis ñom problème Ibn Taymiyyah lu bare bare limi indi ijma wa salaf yi nan salaf salih yep ni lañ na leg leg sa dana alquran ak sunna ak ijma wa salaf salih li lañ wax fek du deug amul ben ay alquran bu ko wax lool moy li gëna yimi ci li Ibn Taymiyyah di doxale leg leg dana mbolé ak ñom Ibn Qayyim daf ko topando ci lool Ibn Qayyim nak mo gëna musti ni mi doxale parce que mom waxam dafa gëna subtil dafa gëna mus touti aussi Ibn Qayyim mo gëna amna en tout cas amna lu mu am lu Ibn Taymiyyah amul ci xam xam té boy xol waxu Ibn nga comparé té téré Ibn Taymiyyah ak Ibn Qayyim da ngay gis né téré Ibn Qayyim ñu gëna bax fuf ñop ñari mais copie conforme Ibn Taymiyyah la de toute façon so xolé dañuy faral di wax ni non waaw li le salaf yépp wax trois premières générations mais alors que bo demé ci tire salaf yi subhanallah nga dem ci tafsir at-tabari nga dem ci tire bi ci dess nga dem ci tahawi imam at-tahawi aqidam bi wala yoy non wala tirim yenen yi ci dess wala nga dem ci yenen tire salaf yi da ngay sahih yi sax sahih al-bukhari sahih muslim rahmatullah da ngay gis contraire bi après ñom ñuy entité won nan salaf yi li lañ doon wax da ngay gis ba ci motax al-albani am problème bi mu doon wax nan imam al-bukhari dadi wax ne illa mulkahu bi mu nan ci tafsir bi ci suratul ci sahiham bi parti bi kitabut tafsir bi muy wax nan ci suratul qasas kullu shay'in halikun illa wajhuhu mun ay illa mulkuhu imam man al albani am problem mune dedet li yelowul ci imam bu magene bukhari mais kan mo duggal wax joju ci bir sahih bi ak ñeneen ak ñeneen mais ñom buñu defo rek li le borom xam xam yépp wax wala ñi mom moy li nga xamni ñi deug xam gis nga cheikh ahmed sakar par exemple mom mënul dakane effectivement borom xam xam yi wax nañu li imam as-suyuti rahmalahu wax mais té lolu moy li nga xamni mom moy li sax mom la ñepp wax mais ñu mo la ñepp wax man lima jaaxal moy fan la kan moy muhaqqiq bi mu gis wax leneen man li moma jaaxal xam nga man dal subhanarabbi motax ñi ay genre lañu wax xamantene effectivement manam mëno wolu sax seen xam xam danaka ñom Ibn Taymiyyah ñom Ibn Qayyim ñom Muhammad Ibn Abdul Wahhab ñom Al Albani Ibn Usaymin Ibn Baz ben ñom ay Fawzan ñom ak ñeneen ak ñom ñepp non lañ mel ñom ñepp ala Cheikh ñepp non lañ mel manam da nga mënu tax sax wolu seen xam xam parce que lepp luñu la wax atam min ci duggal lo xamantene ne la borom xam xam yi li lañ wax fek waro xam xam waxuñu ko lolu kenn waxu ko dul ñom ñu ne borom xam xam ye ko wax leen nak ñu duggal lo xamantene bo day amna ay borom xam xam yu ko wax ay ñaar borom wala ñett ñu né ñu après duñu utiliser borox xam yi wax nañ dé wala yoy dañ nan mu haqiqo né ñi nga xamné xootal nañ masala bi ñi nga xamné deug ki li lañ wax fekk ñom fekk ñett nité ko wax wala ñent ci biir borox xam yépp wala ben sax ñu né mu haqiqo né lool lañ wax nañ wax mu haqiqo né ana ñen ñoy mu haqiqo né lu sax tu né li moy li nga xamné mom moy li wër mu né li yépp wër wër na li mo wër comme li nga xamantene mom lañ ko giss alhamdullilah léron na ba nopi dañ doon préciser rek wallahi alhamd wal minna munaw amma mursalu sahabi ay ma yarwihi sahabiyun an an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa tadullu dalail ala annahu lam yasma'hu minhu kama idha kana mutaakhkhiru al-islam wa rawa hikayatan an sadri al-islam aw ghayru dhalika min ad-dalail fa innahu hujjatun li anna sahabata kulluhum ulul ويبعد جدا أن يروي الصحابي عن تابعين وإن حصل فإنه يبينه ويظهره منه أما ديغا خنمو مرسل الصحابي نك الصحابه بو ديفه مانام مرسل مانام موي لو خامن الصحابي داكو جو سولو تي يونتي صلى الله عليه وسلم واي دليل تيل بروفي تكتالي وانيني لي دي ديغيوكو تي يونتي صلى الله عليه وسلم comme ko xamantene dafa mujjé dug yéxé dug ci l'islam muy netali lo xamantene ci njalbenu l'islam la xewé wala bok yenen ak yenen dal ci ay tektal li lolu tamit hujja la batay lay la batay ndax sahaba yi radiyallahu anhum ñom ñep dañu mandu té dana sori lol ci ñuy solo mu ci ab sahaba di solo ci tabi'i té lolu sa yu amé dañu gis né sahaba yi radiyallahu anhum ñom dañ koy léral muné qala al mu'allif fi at-tadrib وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول ورواياتهم عن غيرهم نادرة وإذا رووها بينوها بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات من التدريب الراوي من باج 71 إمام السيوطي رحمه الله mo xamne mo talif alfiya bi ni ñuy jang mom dafa ne bo deme ci ñaari sahihi di nga gis lu bare lo xamantene def ko lim ci ay manam mbir yu mel ni manam lo xamne sahaba yi radiyallahu anhum dañuy def manam mursalu sahabi mu ne ndax lu upp ci riwayat yi manam li ñuy solo ñom sahaba yi radiyallahu anhum ci sahaba lañ koy jëlé ne ñom te ñom sahaba yi radiyallahu anhum ñep dañu mandu li nga xamne mom lañuy solo ñu manam di jëlé ci ñeneen ñu du sahaba radiyallahu anhum ñom ñeneen ñu du sahaba yi muy tabi rahmatullahi alayhim manam ñom da ngay gis ne manam loolu lu neew la sahaba radiyallahu anhum di solo ci ñom té sa yu ñu solo wé ci keneen ku dul sahaba radiyallahu anhum da ngay gis ñom ñu daal di koy dañ koy léral mu ne o d'ailleurs sax li ëpp ci li nga xamantene mom la sahaba radiyallahu anhum di solo ci tabi'in yi duñ ay hadith yo xamne dañ koy yëkëti ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ay israïliyat lay doon wax yu jël ci ahlul kitab ak ay yenen xéeti netali yo xamantene ay xew la yu xewon feneen wala yoy wala bok ay yo xamantene day taxaw day ay mawqufar la yu taxaw ci ab benen sahaba maam yu ñu netali ne waaw sahaba sa ngam kat deg musna ko deg mu wax na ngam marab tabi netal leen ko te yeb de toute façon ala kulli hal dañ koy faral di leral walillahi alhamdu wal minna légui inshallah kon lolou genn nañ ci masala bi nga xamantene mom mo aji won ci mursalu sahabi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa 'anna bihim wa ja'ala aali al-firdaws mathwaahum wa ma'waahum wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين